Bir ceket isterim beli dar ola, bir ceket isterim beli dar ola, bir çubuk yeşil birin al ola, al ola. Kadir Mevlam senden bir yar isterim, ölenecek o yar bana yar ola, yar ola. Hele yar yar, dinsiz yar, imansız yar, Allahsız yar, al hançeri vur sineme iki yar, iki yar. Gör ki benim şu kalbimde neler var, neler var. Bir ceket isterim kulup üzmeli, bir ceket isterim kulup üzmeli, el ele bel meli sahra gezmeli, gezmeli. Kadir Mevlam senden bir yar isterim, topu hal, halı burnu hırzmalı, hırzmalı. Hele yar yar, dinsiz yar, imansız yar, mürvetsiz yar, al hançeri vur sineme İki yar, iki yar. Gör ki benim şu kalbimde